Selamat malam semuanya, kita goyang bareng-bareng. Mung sewates angen ang manggoni ati nisun, bingung isone mung ngangen-ngangen. Sekiriane ono wektu kanggo isun, sedih lo masya mung liat mimpi. Nong ati nisun selawase, mong rito selawase. Oh,